วิวรณ์บทที่4 หลังจากนั้นข้าพเจ้าเห็นประตูที่เปิดอ้าอยู่ในสวรรค์และพระสุรเสียงแรกที่ข้าพเจ้าได้ยินนั้นตรัสกับข้าพเจ้าเหมือนอย่างเสียงแตรว่า จงขึ้นมาบนนี้เถิดและเราจะสำแดงให้เจ้าเห็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นหลังจากนี ้ในทันใดนั้นพระวิญญาณก็ทรงดลใจข้าพเจ้าและนี่แน่มีพระที่นั่งตั้งอยู่ในสวรรค์และมีท่านผู้หนึ่งประทับบนพระที่นั่งนั้นและท่านที่ประทับบนพระที่นั่งนั้นปรากฏเหมือนพลอยสีเขียวและพลอยสีแดงและมีรุ้งรอบๆพระที่นั่งนั้นปรากฏเหมือนมรกตและรอบพระที่นั่งนั้นมีบัลลังก์อีก24บัลลังก์มีผู้อาวุโส24คนนั่งอยู่บนบัลลังก์เหล่านั้นทุกคนสวมเสื้อผ้าสีขาวและสวมมงกุฎทองคำบนศีรษะของพวกเขาและมีฟ้าแลบเสียงครื่นครื่นและฟ้าร้องดังออกมาจากพระที่นั่งนั้นและมีคบเพลิง7อันจุดอยู่ตรงหน้าพระที่นั่งคบเพลิงเหล่านั้นคือพระวิญญาณทั้ง7ของพระเจ้าและตรงหน้าพระที่นั่งนั้นเป็นเหมือนอย่างทะเลแก้วที่ใสเหมือนแก้วผลึกและบริเวณรอบพระที่นั่งทั้งสองข้างนั้นมีสิ่งมีชีวิต4คนที่มีตาเต็มทั้งข้างหน้าและข้างหลังสิ่งมีชีวิตที่1นั้นเหมือนสิงสิ่งมีชีวิตที่2นั้นเหมือนโคสิ่งมีชีวิตที่3นั้นมีหน้าเหมือนอย่างมนุษย์และสิ่งมีชีวิตที่4เหมือนนกอินทรีที่บินอยู่สิ่งมีชีวิตทั้ง4นั้นแต่ละตนมีปีก6ปีกและมีตาอยู่รอบๆและข้างในเต็มไปหมดและพวกเขาร้องตลอดวันตลอดคืนไม่ได้หยุดเลยว่า บริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์องค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเจ้าผู้ทรงมีอานุภาพสูงสุดผู้ทรงเคยเป็นอยู่ผู้ทรงเป็นอยู่ เมื่อใดก็ตามที่สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นถวายพระสิริพระเกียรติและคำโมทนาขอบพระคุณแด่พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งและผู้ทรงพระชนอยู่ตลอดไปเป็นนิตนั้นผู้อาวุโสทั้ง24ท่านก็ทรุดตัวลงเฉพาะพระพักพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นและนมัสการพระองค์ผู้ทรงพระชนอยู่ตลอดไปเป็นนิตและถอดมงกุฎออกวางตรงหน้าพระที่นั่งร้องว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ทรงสมควรที่จะได้รับพระสิริพระเกียรติและฤทธานุภาพเพราะว่าพระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งและสรรพสิ่งก็ดำรงอยู่และถูกสร้างขึ้นตามพระประสงค์ของพระองค์